चल शेख हसीना, मेरे सपनों में आए एक चंचल शेख हसीना, मेरे सपनों में आए। मुझे एक झलक दिखला के वो मेरे दिल का चैन चुराए, मेरे दिल का चैन चुराए। एक चंचल शोख हसीना मेरे सपनों में आए, मुझे एक झलक दिखला के वो मेरे दिल का चैन चुराए, मेरे दिल का चैन चुराए। चले बल खाके मदहोश कर दे मुझको, देखे जो वो शर्मा के। कभी खुले जो जुल्फे उसकी घटा गगन पे छाए, चंचल शोख हसीना मेरे सपनों में आए। मुझे एक झलक दिखला के मेरे दिल का चैन चुराए, मेरे दिल का चैन चुराए। जब से उसको मैं हो गया मतवाला, यही दुआए मांगू हर पल वो मुझको मिल जाए। चंचल शोख हसीना मेरे सपनों में आए, मुझे एक झलक दिखला के वो मेरे दिल का चैन चुराए, मेरे दिल का चैन चुराए।